Yıkım kararı almışsın bu evlerde durulmaz. Ne varsa yok saymışsın şimdi üstelemek olmaz. Göstermem ben üzüldüğümü, ah içimi görsen. Anlamıyor laftan kalbim, bir izah etsen. Yalan mıydı tövbeler, seviyor görünmeler. Beni de bu erken sevinmeler yaktı. Yalan mıydı tövbeler, seviyor görünmeler. Beni de bu erken sevinmeler yaktı. Şeyden. Korkuyor musun sen de bu çılgın sessizliğimden? Göstermem ben üzüldüğümü, ah içimi görsen. Anlamıyor laftan kalbim, bir izah etsen. Yalan mıydı tövbeler, seviyor görünmeler. Beni de bu erken sevinmeler yaktı. Yalan mıydı tövbeler, seviyor görünmeler. Beni de bu erken sevinmeler yaktı.